براو خوش بکنم سلام علیکم بوجود که انتظار هست که مردم او وا مهمتره ترجیحی بگن بسر چطوری به اهمیتا لم ایاما زیاتر سؤال ویل لباره مسائلی که و مطرحه که مربوطه به حکومت اسلامی بوجود که بعضی لحاضرین اطلاعتان هست شوگلک لا مزكلك استماع بوا قاهي الروينة سناو استماع كان سؤالي للمترح بوا بعضك من جواب دا سو هل لو استماع ولا بعضك ماغا مجموع وانا واماغا سو مرور من كدر تمساكي تعداد فرل السؤال كان مربوط بحكومة اسلامي ومسائلك لم باروا تبعيك اوسك سؤال مردم لم زمينا به شونك مردم ریگه یک فریان پی کردیو لمبارزه خویان و الان نزیگ بونه سو با مقصد و او مهم بویان که لئیسه و مقصد مشخص به دیار به لبرساویانو بزن او ستوا حولیان با داره چه شما طالبی کن با تأمینه که لما یامی که دوباره سون که لجگه لیتراجع دریان سو بم سؤالی لیه فریگ لزوایای تاریک ام مطلبه بو خوشویتون روشنو بوثو فقط تسندانه لم سؤال ولل بعض جهته شكل حكومة اسلامي مورد نظريانه بررسيكي يكيك لم سؤال ولل مسكل حكومة اسلامية وقت كارخانه اكوال شكسبه تكليف كارگرگل شد ليرا لبرا توضيح اكوام منظوريان لور شكسبون كارخانه شد ورشکسبون کارخانه لشوار چهوه سرمایه داری به مفهوم اقتصادی دنیای امرو مفهوم آیات و معنا آیات یعنی فردیک یا افرادیک سرمایه دار مبلغ سرمایه تعیین کن و کارخانه با سرمایه بخنه کار ولو دوا لبر خاطر تنظیم غلط برنامه کارخانه یا لبر خاطر شکس لناو رقابت للا او كارخانة توانائي او ينوي كنياز ولمردم تأمين كا اجناسي بفروش نسي ولا نتيجة حكيب كفي بطور عادي كارخانة لشرائط مالكية خصوصية ورشكس ابي اما لحكومة اسلامية كارخانة بمصورة وجودينية بوتا لا مقياس كارخانة داريا مفهوم سرمايه داري مستترة مفهوم سرمايه داري أمسك شخص يا أشخاص بقدرة طول بتوانن كار إنسان يلتر استثمار كن يعني أفرادك مبلغ طول خنكار كارخانة يكي داير كن ومردم لينكار كن نفعك كم بقيت زحمة تشكل كارغرغل وقسمة عمده بمنتوب صاحبان كارخانة كأمانة أو نفسر ما يدار أم نوع برنامج اقتصادي عبارة لبهر برداري لكار لكارنا لفول نسل كار لإسلام فول بتنها قابل بهر بردارينيا اگر کسی هر چند پولی بوی تا کار نکال روی او پولا و خود او پولا لست سالا نتوانی به طور مشروع قرانی زیاد که هر واقع اوینن نزول حرامه نزول یعنی تا یعنی اما که پول به تنهایی پول بیره پول کار و فعالیت لروی و نکریه خوی توانایی امیر پول دیگران چشه برولای خوی اما الاسلام ممنوعا كارخانه ايش كار شخص يا اشخاص دائري اكن وقت خوان كاري تيانا اكن لحقيقتها هر طولكي اوانا ككفية سكار وتونك تنها طولة تواناي اويني اكا طول جذب كاتو بيريكي بو خاون طولكان بنابما او نوعا ورشكتك لدنيا سرمايه داريا مفهومي هز لحكومه اسلاميه مفهومي نيا اگر ورشكتك لحكومه اسلاميه مفهومي به عبارت ناتواني برنامه اقتصادي دولت نه اینکه کارخانه لیک مملکت اسلامیه ورشکسته بوه کارخانه لمملکت اسلامیه یا حال اختیار دولتا یا حال اختیار اوانا و کارکن اوائد و درامدی بو نیروی فعالا لیس للانسان الا ما سعا هر کسی به نسبت زحمت و تلاشی حقی هست بهره بوه منفعت بوه پول تنیا که زحمت و تلاش لروی و نوی بهره ناگینه تخاونی یا بو جورا کوتو مانا تفسیر ام آیت مانا کدی لیکی لم سولا لقد خلقنا الانسان فی کبد ارزش انسان لإسلاما بزحمت و مطرح بکار و انسان زحمت نکیشه و کار نکا ارزشی کنی لناو جامعه اسلامیا پس اگر لا مملكه اسلاميه كارخانه وجودي به يا كارخانه هين او جماعه سكا خوان كاريتيا اكن وبنسبه كاريا بهره بداري لي اكن يا هم هين خود حكومته حكومه لباتي تواو ملت اتواني كارخانه دائر كاو بي گرني ومنافع اوايدي تقسيم كا بسل نيروي كارگرا او نيروا وا كاريتيا اكا لمهندس و تکنیسیانی که و تا کارگرگ لساده و به طور عادی کارخانه داری لم دو شکلا یعنی امکه خود نیروی کارگر نیروی فعال بهره برداری لمنافع کارخانه بکا یا امکه دولت کارخانه که بگرنه احتمال ورشکستگی مطرح نیا به فرض امیشه بیجی ورشکستگی مطرح دی با کارخانه که به شکل اسلامی اداره بوید امیچه جواو او کارگر لسه که لأو کارخانه ورشکست شده کاریان کرده حکومت اسلامی زامن تأمین زندگی تمام افراد ملت لحد متوسطا یعنی حساو اما بکریه جامعه او وادرامدی هست تقسیم بکریه بسر افراد ملتا هر کسی چنیتی اکفه او پی ازین حد متوسط حکومت اسلامی مکلفه زندگی تمام افراد لحد متوسطا تأمین بکار بنابراین او کارخانه اگر بفض ورشکستی بسراحات افراد کارگر او کارخانه و باقی افراد جامعه هر واکه جامعه مسئولیتی هست لبرابر کواو افراد و که اشه زندگیان تأمین که مسئولیتی هست لبرابر کارگران امکارخانه ایچه و چون که کارگران امکارخانه ایچه هر افراد جامعه فرقی کن لتک افراد ترانیه با جوره کوتو مانا حکومت اسلامی مسئول اشه مسکن تهیب که با تواو افراد جامعه مسكن دوباره لحد متوسطة نخوار نبان لو حداك افراد جامعة بطور متوسط ايان كفي اشي زندگيان بو تأمينك بو دورك في عمر صلى الله عليه وسلم افرمي خرج ازدواجيان بوا خاصة بو شل حديث في عمر صلى الله عليه وسلم مخارج ازدواجيا كرياغسو شونك زيال زندگي عادي ومعمولي لأيام ازدواجا كر يا كنيش احتياجيان بإضافة خرجها لحكومه اسلاميه هر كره گريكي بيزن قوازي يا هر كنيشكي گريكي بي شوبكا و احتياجي بيتو خوي توانائي تهيه زندگي مناسبي نوي حكومه اسلامي مكلفه اشي مخارجيان تأمينكا حكومه اسلامي مكلفه اشي خرج تحصيل برا خرج دواء درمان برا امانا شبه ديكم كحكومه اسلامي بو تواو افراد اشي تأميني بكا سي كسي كارمند حكومت بي شو كسي كارمند نوي ولي كاري نوي يا انتي ناتوان بي نتواني كار بكا چونك افراد يا توانا وقادرن بكار يا ناتوانن اگر توانان و دسمایی یعنی یه خویانی پی بجینن اما در اصلاح دینا پی اجن فقیر فقیر نبن مفهوم موال دنیای امروز رایجا فقر یعنی اوك انسان لنسبة الشرائط المتوسط الجامعة كمتر درامدي به نتواني لحد متوسط زندگي خوي تأمينك اما للحاج دينيا و في ايجن فقير اگر كسي تواناي كاري نوي في ايجن مسكين نتواني كاركا بنية ساق نوي كير به نخش به منال به اما لإصلاح دينا في إذن مسكين مسكين يعني ناتوان غير قادر بركار فقير يعني توانا بركار ولكن درامدي بس اوانكا كزندگي تأمينكا ام دوانا هكي هروانا كارمن حقوق بجير دولتن دولت اشي حقوق كسي كقادر بكارا ولي درامدينية تأميني بكا يا كاري بو فياكا اگر كاري بو فياكا لبرابر كاروا اياتي اگر كاري فيانكت حكومة اسلامي مسؤولة اشي زندگيك بو تأمين كاتا وقت كاري بو فياكا اللهم صل على هر بو دوليك مسكين يعني كسك قادر بكارنيا اميش لحد متوسطة دوبارة حكومة اسلامي مسؤولة اشي زندگي بو تأمين كا كارگر غلي يك كارخانيش هر بو جورا وقتی کارخانه نیو درآمد یانیه لبر واسه کتار یانیه اگر وابه مسئول قانون فقرن درآمد یانیه خویان تی بجینن حکومت یا اشه کار بو او کارگر غلا پیاب کاتو یا امکا اداره زندگیان کا تا وقتی کاریان بو پیا اکا یکی تل سؤال کان توجه به یک نکته مخصوص کا كأوانا فعلا سرمایه دارن كارخانه ولا گوره گوره فرهس لا ايرانا كم كارخانه ولا بمفهوم الصحيح واحد ولا سرمایه دارين يعني كابرا فقط بزور پول مردم كار اكن وام بهري كاركيان اوابو خوي لبير من هست يكيك لقانون ولا مسخره انقلاب به اصطلاح گذشته چرمو انقلاب مردم خلطین ایران عبارت بولم کارگرول لسهم لسود کارخانجات سهمی کن پی بدریه سهمه که اما بو که ایانود 25% پی بدریه ام مطلبه لتک حکومت اسلامی منطبق ناوی حکومت اسلامی لتک ام کارخانه ولا بو جور رفتارکا تبت روابطک کخوی هستی قواعد اقتصادی کخوی هستی اگر او کسانه و سرمایه دارن و صاحبان سهامن کاریان کرد لکارخانه کیانا به نسبت کارکیان بهره کارخانه یان پیه دریه اگر کاریان نکد قران ایک لو کارخانه نگیت اوان فقط انسان محصول کارو تلاش خوی بخوی اگیت وقتی کسی کار نکا و فعالیت نکا حقی نیلا مورد پول کا که خفیه یا خفیه سکار بهره برداری کا بنابراین لتک صاحبان ام کارخانه ولا بم جور رفتار کریه میریان بو به صورت کارمنده کارکن لکارخانه که آنا و نسبت کاری که حسیان درآمد یان تی ادریه حقوق یان تی ادریه اگر کاریان نکرد ایتل لباوت کارخانه و لباوت پولی که وک خفانی یعنی بو کارخانه شتی کن تی نادریه دوباره گوشه ایتر که بربوطه به کارخانه به حکومت اسلامی للحاظ اقتصاده و عبارت لمکه سرمایه داری چونه و مالکیت خصوصی چونه لحکومت اسلامیه مالکیت مفهومی که هست غیر سرمایه داری مالکیت عبارت لوکا انسان وسائل زندگی وک مسکنی وک لباسی وک وسائل نومالی یا وسائل کاسبی وک زرینی مزرعی دوکانی کارگاه عادی و معمولی که خوی کاری لسروب کار یا لتک عده کارگره به یکو کاری لسروب کن که خویشی سهمی هاتی او کارگرکانی سهمیان هاتی ها. اما لاختیاریابی اما مفهوم مالکیتی هست. ولیکن سرمایه داری به من نایزن. سرمایه داری به طور ساده عبارت لمکه کار کارگر بسینی به مزد کمتر لوکه کارکه ارزشی هست. و ارزش کار کارگر لباتی بچه تگیرفن قویان بچه تگیرفن کارای سرمایه دار اما فیزن سرمایه داری و یکی لوسائل سرمایه داری عبارت لنزول نزول عبارت لمکه کارا پول فری هست نتوانی استفاده صحیح و مشروع کال پولکی ام پولیا اوات مرابح کاری ایات مردم و مدت معین و لبرابر او مدت که هاولاین و تاین و طول تری زیاویان لیستینه جا چه به صورت سختی چه به صورت اما به نوع سرمایه یک متراکم بی و به شکل بامداری در حتوی وک ام بامیله که ایسا وجودیان هست لایرانا و لتواو دنیا اما نه که مفهوم صحیح سرمایه دارین لحکومت اسلامی محکومه لحکومت اسلامی بامداری مطلقا مفهومی نیه نزول خوری مطلقا مفهومی نیه چون که او پول للا و لبانگلا اخفن نپوره که انسان خوی احتیاجی هست ولده ولده پاشکفتی اخا با تأمین احتیاجاتی پول للا که فرس و تراکمی اوه و صاحب پول ایخات بانگل بو اما بهره پی بیره هل برو خود پولکه تعلقی نیه بخواهنه که پیجن کن اگر کسی او نپولی بو که بیوادی خفنی و احتیاجی پینوه او پوله لملکیت او شخص خارج اوه پول زویوزار هر نوع مورد لموارد زندگی انسان تا وقت انسان ایگرنه اتوانی اصفایی لیبکا و بهر برداری لیبکا تعلقی هستی او لو دو وقتی نیگران و احتیاجی پینکف لحکومت اسلامی رابطه قطعه مثلا یک نفر زویوزاری کی هست احتیاجی نیه بم زویوزاری هست لبر بی احتیاجی ویل یکا مزرعه که مدتی افزاری به تفاوت شرایط جیگر موقعیت که ام شخص احتیاجی نما و بهره برداری لو زویف که او زویه لملکیتی خارجه تابعیت ملک نیه ملک عامه هم دولت هست یا مثلا زوی شاری کابل زوینی هست لنا و شاره زوی معاملاتی زوی قابل اصفاب یبو مسکن احتیاجی تینیه زیاییه ام زویه تازه لملکیت او خارج زویه اویتا ملک حکومت اسلامی چون که لمورد زویه قانون اسلام امسا و تو معنى سرمایه طبیعی زوتر بحث من کرده که یکی کن عبارت لزوی وقت انسان احیای کرده و کاری تیا کرد اویتا ملک خوی اگر نه زمین ملک عموما ملک شخص معین نیه تنها با احیا و با فعالیت اویتا ملک تا وقت انسان کارکا لرویه و فعالیتی تیا اتا ملک یاد لتب فعالیتی تیا نما وک مسکن لناو شارگلا وک مزرعه لخارج شاروه وقت کاری تیا نو ایتا تازه ملکیتی بطال اویتا ملک او نیه نک اما که کارا زمینی کس ولی پولی نیه دیکاتا و بومال خوی او دولت مجبوره اشی پولی پیدا حکومت اسلامی اگر کسی تی که زمینی تی بوی لشارا ولی پولی نوی بیکاتو اما ناوی تا اعراض با اصلاح شرعی یعنی اما که ایتر احتیاجی تینا ماغا لبر احتیاج و لبر نداری پول ام زوینا کاتو حکومت اسلامی مجبوره اشی پولی پیدا چون که تهیه مسکن لسل حکومت اسلامیه چه کارا زوینه بوی چه زوینه نوی حکومت اسلامیش مال درست که با مردم هر کسی با اندازه احتیاج خوی مالی پی بگه ده نفره دو نفره به نسبت جمعیت و به نسبت حد متوسط زمان اگر کسی زوینه کی بوی و نتوانی دیکاتو لبر بی پولی حکومت اسلام مجبوره اشی پولا که پی بگه اگر مزرعی کی بوی نتوانی دایری بکا لبر بی پولی حکومت اسلام مجبوره اشی پولی پی بگه که مزرعه که بگرنه اما وقتی که احتیاجی پی نوی نه لبر بی پولی زمین فری هستو احتیاجی تینیه دا کفتیو چل ناو شاره چل خارج شاره چه زویه شهری زویه قابل سکونت چه زویه مزارع هر اونه که احتیاجی تینو لملکیت خارجه پولیش هر باو جارتا پولیش اگر انسان فری بو خف تازه او پوله لملکیت خارجه وی اوی تو ملک حکومت اچه ده اختیار حکومت بنابراین لیک جامعه اسلامیه سرمایه داری مطلقا امکانی وجودی بوید چون که یا به پول و به نزول خوری او پول غلا که لبانگه لا اخفن اوانه کسی پول حکومت اسلامه الان به امی خوالت حکومت اسلامی دایر بوا تواو پول غلا سرمایه دار غلا که حال بانگه لا امانه کسی هین حکومته یک نفر لشازاده غلا لرجال ل سرمایه دارویل گردن کلوس که میلیون و میلیاردیان خفیه لبانگلا بو مرابحه لطفن توجه کن گیانکم یک نفر لما نخواهن او پول غلنیا قینا که سرمایه ویلی کن کارتان تیونوی یک نفر خواهن او پول غلنیا او پول غلنیا حکومت اسلامیه و ضبطه بنفع حکومت بو ملت اولا ایتی اولا تیتری چی که عبارت لکار خانه غل طبق او قاعده و عثمان حکومت ترتیبی اگر کار را صاحب کارخانه کار اکا به نسبت کاری درآمدی هست اگر ایش ناتوانه ممکنه سرمایه‌داری ناتوان بی به هر حال وقت فردی لأفراد ملت حکومت اسلامی مجبور نانی تأمینکا ولی درآمد کارخانه که اغاته او نیروه و کاری تیاکا فعالیتی تیاکا مگر اویه و دولت خوی به صورت مالیات حل یگره با سایر احتیاجات جامعه بنابراین سرمایه داری بم مفهومه لا حکومت اسلامی وجودی نیه مگر به مفهومه که اول که اوائیت مالکیت مالکیت لا اسلام هست محترمه ولی بو شروطه و کوتمان اول سرمایه طبیعی انسان بکار و بزحمت اتوانه بیت مالکی نه هر والا خویو بیت خاون مثلا فلان زوی فلان کارخانه فلان معدن فلان جنگل نا توانی بیت مالکی مالکیت اینیه مگر وقتی بهره برداری صحیحی دید کار وقتی بهره برداری بیکن ملکیه وقتی بوب ملکی تا وقتی فعالیتی بلده اگر مربوطه به ایستبیه تا وقتی فعالیتی تیاکا تعلقی هست بو لوقتی که دستی به حل گرد ایتر رابطه و تعلقه که بتالو اویتا او تفاوت سرمایه داری و مالکیت یکی لسؤالی تری انا مسکا هدف لزکات شد اها ام تی که سؤال مربوط به هم بحث که کردمان سؤال لان کرده که وقتی یک نفر زمین گرکی دایر کام پولینی دولت یعنی حکومت اسلامی پولی تیالا اما با قرض یا خیر نخوشه ویسکم قرض نیا اگر کسی قرضاریش به حکومت اسلامی به مجانی اشی قرضکی بگاتو حکومت اسلامی مردم قرضار ناکا وک ام حکومت تاغوتیه لا هست مردم لجر خفتا ناس کنی کم ناکاتو دل مردم ناتو سنیتو لخفت قرضاریا موی مردم لخفت قصتا چرمو ناکا اعوانو قرضارن حال نزلتانا لحضوی ابانا وطمان گرتمان هنگاوی هل بگیری بم قطعنامه برو یک حکومت اسلامی که یکی لمواد قطعنامه کبو اشی دولت او وقتا مفهومی که بود داوائی کشتی لدولت کریه تا وقتی کشتو کشتار جریانی پیانه که دولتنا که لو دوائی تر قطعنامه و هرچشتا بطالو بو مطلب بو سقوط رژیم تنها خواسته ایما تا آخر هر عبارت لسقوط رژیم هیچ چی تر بان گرک نیا جا الغرض الله لو قطعنامه داوامان کردو بانگ اسلامی دایر بوی که بطور مجانی یعنی بلا عوض بطور بلا عوض قرض بگات مردم کارگرگل کساورگل افراد تنگدست کسبه تنگدست شارگل بلا عوض بوان یعنی تیبا اوان با بعنوان مرحلهك ريقيك بو من نزول خاربة تعالو بي مترحة نبع عنوان خاصيك إسلامي وإلا لحكومة إسلامية تماو أفراد هرشي قرزار حكومة إسلامية شي قرز يالبراتو بشرت البتا قرز مسروع وإلا حكومة إسلامية نزارتك قرز يالنا مسروع ونا معقول كل ريقي إسراف وتبذير مترحة أصلا أو موافقتي لتك ناكا قرض اشي براته حكومت نينك مرزم قرضارك امن يلي بساطة هر كسي هر احتياجي فيها شي بو كسبي بو كاري شو بو پرداخت قرضي شو بو تأمين مسكني شو بو تأمين مخارج ازدواجي شو بو تأمين زندگي دواي درماني تحصيلي بشتي مجانية قرض لإسلام مفهومية كحكومت بعنوان قرض طول براته كسي مطلقة بوجه شنك وقته مردم او پولاوان فعالیتیه که کن اگر به هیت مازاد لزندگی متوسطیان بو او خود بخود اگر ایتو بو دولت ایتر احتیاج نیاد که به عنوان قرارداد قرض بید اما ایتر رب فیا که بم سؤاله و که ام آغا مطرح یان کردگا که زکات لحکومت اسلامیات چه مفهومی کی هست کلمه زکات یعنی مازاد یعنی هرچی زیادی بی لچه زیادی بی دوی تو توضیح حکمانده لخواست و نیاز انسان خو خواست و نیاز انسان هست هوا نوی آنان که غنیتران محتاجترن واقعا تماشا که ام گردن کلوفت گلا لسالهای سالا ایرانیان تالان کرده رقم اکتندی لدو مانا چه ان نردو بخارش حساو شماره حقو حساو رمزی شابو حدود 3000 میلیون ورده لدو مانا پولی حواله کردو بو خارج هستن ها خوش شا ولو دوا آلم ایاما رقمک معرفی کریاوه که هستا تواو قطعینیه حدود صدها میلیون تمنتر با عنوان خرج سفر فقیده لناو ریا ای نیوی خواتی علا چای خوابو خسخا و خانکه صدها میلیون تر پولی لبرخویو نردوه دي قولتان في أغم أعم فقيرة سوار هواتي ماك أوي أروي حال فكرة واكي لأمريكا لبرسيتيا أم دي اتبنان تان دي واقعا ششم التنج مرد دنيا دار را يا قناعت فر كند يا خاف جور ليس الغنى من كثرة المال وإنما الغنى غنى الناس پیغمبر صلى الله عليه وسلم فنمه ومزانن بی نیازی با و ایجن انسان مالی فربه بی نیازی با و ایجن روحیه قویبه درک و شعوری معرفتی درست به زکات یعنی مازاد بنسبت شه بنسبت فهم و شعور کوران نه الان شه لگشت سوال کرتره لگشت بیچارتره لگشت محروم تره اما مقیاس نیه که کورا چنی احتیاج احساسکا اما مقیاسك حد متوسط زندگی جامعه بوری تنظر با نسبت تأمینكی که هر کسی چنید یک کسی لو حد لایدات ایجن زکات زکات لمفهوم اقتصاد اسلامی یعنی امکا هر کسی لحد متوسط زندگی جامعه که او سوا لمحاسبات اقتصادی دنیای امروه فی ایجن سرانه یعنی درآمد تقسیم بر جمعیت هر کسی چنیکی اکسی خارج قسمتکا فی ایجن سرانه بو نسبت حساب کی بو افراد جامعه هر کسی لوزیاتری بو فی ایجن زکات که فرر روشن لجگه تا قرآن بیانی کرده و یسألونک ماذا ينفقون لتو افرسن او اشتوا اشيب ديان بو فرقد نوي فاصل غير اقتصادي جامعة شس سنتا قل العفو بيجا هر شي ما زادا هر كس هر شي ما زادي هس لحد متوسط او قشتي اشيب شيب تجريفان دولات دولات بو تأمين نيازي للجامعة مجموعا لنظر اسلاما اوكا ما زاد بي لحد متوسط زندگی هر کسی بیوی چه او کسوا فولو تیداره سقر کاسبی اکاد بهریک دست یکفی لکاسبی اکی چه هر کسی اکتر بی ما زادك أي مجموعة أنت توجد فان دولات بنابراین مفهوم اینیه که دولت به عنوان قرض یعنی دولت اسلامی به عنوان قرض پول برات مردم نه اینا نه تقرض پول که پی اولا او زندگی خوی پی تأمین که اگر بسی کرد خو خاص بسی نکرد دوباره دولت هر مکلفه غیر وسکل اول عثمان دولت اسلامی مکلفه اشی زندگی اثار هر تأمین که هر تأمینی که ولی اگر زیاد لحد متوسطی دستیر بو جا وقت او تیتو ناوستن وقت دولت نبیتا جمال الان محمد دلوار سؤال اتریانا مسکا نظام به طبقه کل اصطلاح اسلاما جاریه بس ایجن طبقات خوی ذاتا لنظر اسلاما دو مفهومی هست مادي معنوي طبقات مادي شعوة كليج إصلاح خاص اقتصادية وك مثلا مالك الرعيات في أودالو دهقان مثلا شه مثلا وك كارخانة دارو كارغر يا خير لو مفهومان به إنسان يلي فرفر دولة من بن وإنسان يلي لجامعة فقير بن هرچند رابطه مستقیم اقتصادی نده اما نظام طبقاتیه اگر لجامعه که کابرا کارخانه دار نوی تو جماعت کارگر او فقط ام فرل رفاه و خوشیا بگذرنه افراده که لو جامعه بون زندگیان تالده ام جامعه لنظر اسلامه تو ازم طبقاتی هرچند لإصلاح مخصوص طبقاتا زیناگره شو قال إصلاح مخصوص طبقات اقتصادية أو إصلاحك لدنيا إمروجا رائزة بوي جمك كابرا كارخانة دارة عدي كارغرن كارخانة دارك استثمار كارغركانك يا كابرا في أدالة يعني أربابك وجماعة خلق رعية استثمار رعيتكانك مثلا أنا في إذن زندگي طبقاتي ولیل نظر اسلام زندگی طبقاتی للحاظ مادی و مفهومی وسیع هر اون لجامعه ادیت لرفاها بنو ادیت فقیر بن شرابطه اقتصادی مستقیم یعنی جوی با یکو سنه یعنی اما تیجن زندگی طبقاتی اما لإسلام لغو باطلا اما نوعی طبقات طبقات مادی طبقات معنوی عبارت لوکا یک نفر احترام زیادی به لنفرکر مجموعا لإصلاح دینا سنبلو کلمه کرمز امنو اجانعتا عبارت لطاغوت ایزین حکومت طاغوتی هر وسب ایزین حکومت طبقاتی مفهوم اندوانه یکیکا یعنی بعض افراد لجامعه ما قوترن لأفراد ایتر امتیازات افرادی ان هست نسبت به افراد ایتر اما جنوع طبقات معنويات مثلا بعنوان مثال حمر رزاشا بنيانيكا يتنفر كارغريش بنيانيكا يتنفر زارعيش بنيانيكا او لناو شكا خليكا زندگيكا اما لناو شكولانا غلي فر لزجر ومشاقتا زندگيكا او يك دوم اگر افراد ملت یک دفعه ایجن مرگ برسا شاید و ابریال نه ایجن مرگ برتو ایجن گلوله برتو اما فی ایجن حکومت طبقاتی للحاظ معنوی و یا حکومت طاغوتی لنظر اسلاما حکومت طبقاتی هم مادیه اویش گسترده تر لوکا اصلاح خاص اقتصاد امرو تعین یکا کمفهوم طبقات اقتصادی لإسلاما مطلقا يعني او عده خوش يعني و عده ناخوش يعني ايتر به هر شكل ايبوه اما تيجن طبقات و طبقات معنويش هر بوجورة عده ما قوتر بن محترم تر بن حقوق اجتماعي فرتر يعني لديگران حق يعني امرو نهي نارواب كن بسر خلقا لبرابر خلقا و حقوق يعني مساوي نوه لقانون اسلاما هر كسك بنا حق كسك بكجي او اكجيتو امل جامعي تاغوتيا مترحية بنا حق دودمان فهلني 50 سالة ملت كشتاركن كسي نايجي او بوسنا كجينو اما جامعي طبقاتية جامعي طاغوتية فس بتور خلاصة مفهوم نظام بي طبقي اسلامي بويجن دولة من فقيري تيانوي وام اصلاح الرأي جما قولنا ما قول يعني عديك ناز بفروشنو امتيازيات يعني نسبة بعديتن نوي نظام بي طبقي يعني اما يجي لسؤالي لما سبب برنامج حكومة إسلامية شونا كمقدار بحث من كردوا أمينة سر مشخصات تلك دواب كان لسرائة اعتراف ميليان بتوضيح يان بوبغين شونك سر النقطة لحكومة إسلامية من وطرا جواري مرة نوجانا كم فقيرة السرمايه ويلي كان باجت إزاحت كسر من السري أو الدور الأخلاق إسلامية يا نخوشا يا اختلال حواسي هس يا سرمايه هر شكس دخالت مكن لكار يا إنساني كحق ويهس آزاداني زندگي بكا سر من نسري هيتش كسي حقي بسري أمي و دعواي كتيريان كرديوه خوش ويسكم كتيريان اكتام غركة لباري حكومة إسلامية ومطالبي براتة تحويلتان مراجعة بكن بكتيريخاني مدرسة قرآن اما بيجم حقيقة بفارسي كتيو لباري اسلام ويجار كما واوي شواهس حاساقا هسا لسانسور در نهاتوا فريك لكتيو والهن هين بنيسات هين دكتور يزدي هين منتظري طالقاني خود خميني حاسي جوادي امانة سانسورن هسا دولت اجازي نداوا امانة عرزب كريب قيتة اسمردم كمردم بزانن حكومة اسلامي شسبوشا بومت شونك مردم هشتا حساري حاليا نو حكومة اسلامي شس اواجيان فدائي بو اكن حكومة ازاني ام حكومة تاغوتية اگر ام ولا بكفيت دس مردم زياتر لئيسا مرد بر حكومة تاغوتي ايجن زياتر لئيسا هولغن بو دا مرزيان حكومة اسلامي اما براسي اشتباهكا او جيران شوار پنج روش كفت دواوا اگر کتیو نکفت دست مردم خور ایگه مردم متوقف ناوی مردم لو مسیر واحس یان ناگر نو برودوا امکانی نیا ارون تاثر حد مطلوب هزار دولت بگورن هزار سانسور برقرار کن هزار حکومت نظامی برقرار کن مسیر کمیلت گردیه به توفیق و دوای حفتاه فال تجربه شکست لمشروطا ایتر اندفع ناخلتی توا ارواتا من کن ولی به هر حال با وجود اما سانسور فرست ولی یکی یک کتی ولی لمدرسه قرآن دست کتی ای وقت وان مراجعه بکن لینا کتی و مورد نظر خودان کتی منو مطالعه بکن لجمهوری اسلام وضع کردستان چونه اما یکی لسؤال ولا خوشی وی سکانی لحکومت اسلامیه البته ام تعبیر بیزم مفهوم حكومة الإسلام لقالب خاص جمهوري جاجية ناويتو جمهوري الرسانية هستا بو تواو نشاندان شكل حكومة إسلامي حكومة إسلامي فرم مردمي ترى يعني ديمقراطيك ترى أصول روابطي لولا لكلمة جمهوري محالي من اوه شكل خاص كي هست ك لا طالب الشورى فاي متعال تعيني كده شورى زوتر بحثمان كده كبتش ترتيبه تشكيله لش اعضائك مشخصات يانسونا واقتدار يانسنك وباقي اركان تر الجامعه كسوار ركن شون تواو قدرت خيان لشورى كسبكنو خيان داراي هيد جوره قدرتو ده صلاتك مين مجموعا لحكومه اسلاميه مليتين قفتي مساويات هيت ملتك حق برتري بسر ملتي ترانية حتى اقرشي للحاظ الجمعية نفوسة وافرادي فرتربي لو ملتك يتر يعني اقر لمملكتك شن ملت وجودي بوي يكي لو ملت ولا فرسقين هشتا درصد جمعيات بي يكي تريان هنج درصد جمعيات بي او ملتوا 80% جمعيته حقينيه بزي مقامي بانتر بومن برخلاف النظام الحزبي دنيا شل حكومته الاستبدادية شل حكومته الديمقراطيكا لناو أم نظام رائج للدنيا بشكلين مختلف عديك لجامعة يا بصورة حزب يا بصورة أكثرية للحاز دينوا يا مليتوا داراي امتيازاتك لمقامات حكومتية زيارة بشان وليتيانها ولي لحكومة إسلامية أم امتيازات مترحية أعزائي الشورى لا هر جامعيك بنسبة أوك أفراد اللايق وشايسته بيه مترحة أجل ملتي 80% نيمي أعزائي الشورى بيه أو ملتي كيتروات 5% نيميك أعزائي الشورى بيه نايزن تون كتور جمعية كم ترأسي أفرادي كم تربني ريت الشورى الإسلامي نا هر أونا أفراد واجد الشرائط بون خد بخد أمانا عزو الشوران وأزانيك لحكومة إسلامية اختيارات 100% هذا الشورى إيتر دولات يعني قوة مجرية يا داد قسري كقوة قضائية يا بيت المال كقوة مالية يا أرتش كقوة دفاعية أما نهيس كان خوان صاحب اختيار مين صاحب الدصالات مين دصالات هذا الشورى شورى نيرو تقسيمك لبين أم أركانا بهر شكليك خوي بمصلحة بزاني متمركز يا غير متمركز هس أفراد بانتر للحاج قدرته لحكومة إسلامية أو أنا نك أشنا شورى نك رئيس جمهور البتخب شاهر مكوميني لحكومة إسلامية أو هيك لفرهنج إسلامية كلمة إيسا جيغي ناريتو ولي فرزن بيجين رئيس جمهور هرشن أميته هيسا رسانية خليفة يعني رئيس الدولة الإسلامية نا رئيس حكومة حكومة شورى قدرتها لدسيا ولكن خليفة كتئجين رئيس الدولة يا قاضي القضاة كرئيس قوة قضائية يا رئيس بيت المال يا رئيس قوة دفاعية أمانكش متيع شوران شورى حاكمة بسر أمانة فس أزانيك أعزائي شورى بانترين مقام ينهز لمملكة الإسلامية أعزائي شورى تقسيم ناكرية بيزن أو ملتا جمعيتي فرترة أشي أفراد فرتري بي أو ملة جمعيتي كمترة أشي أفراد كمتري بي وانيا أعزائي الشورى الإسلامي بنسبة وجود واقعي خويان انتخابون يعني لهر ملتك يا لهر شارك شن نفر واجب الشرائط بي دلصوص بي أمين بي مورد اعتماد مردم بي وآقاو زانا بي أما نفسي أعزائي الشورى وقت أشنا شورا لينا وفوايتر أدرية دسيان بس كرد يا فارس يا عرب يا ترك يا بلوج يا هر مليتي تر لمليتي المسلمان لإيرانا حقوق يان صدر صد مساوية أما مترحنية كبيجين فارس للحاز الجمعية وأكثريتي هس كرد أقليتي هس بس مثلا وقت لبنان يا وقت مثلا بعض الجمهورية الحزبي يا جمهورية الملي بيجين فلان مقام بو رئيس جمهور فلان مقام بو نخص وزير فلان مقام بو رئيس مجلس وانيا كرد اتواني رئيس قوة مجرية بي رئيس قوة قضائية بي اتواني حتى رئيس قوة بي كصدر صد اختيارات مملكة هالتا سياكا شس شورا كرد اتواني رئيس شورا بي رئيس شورا يتر بانترين قدرة لإسلاما هس قدرة يتري فينا بي شونك شورا صدر صد قواها لإختياريا فارسك اتواني رئيس شورى بي كردك أتواني تركك أتواني عربك أتواني تركمنك أتواني بلوشك أتواني بي كم ترين تفاوت أما للحاظ نظام السياسي هو هش فرق امتيازك نية لبينا بيجين فارس أشي بعض مقام بوابو خوي وبعض المقام الفربغات كرد لنظرت أنا هس لنظام حكومة تاغوتيا بحث لسر أمبو كإجازة بغن مدير كليك معاون وزارة خانة تبرية كرد أو مربوط بو بحكومة تاغوتي أو نوع كلماته لحكومة إسلامية أمنية أكريه يك نفر كرد يا يك نفر بلوش يا تركيا عرب يا فارس بيتفاوض قورتين مقامات مملكة لإختيار يانا به لو دوا للحاز مليوة حيث زوانك لحكومه الاسلاميه امتيازي بسر زوان اكرانيه زوان لا قرانا تالي آفرينش انسانا خلق الانسان علمه